İşte geldim, gidiyorum buradan. Ne yazık ki çözemedim ben beni. Haksızlık dünyada sürüp giderken şekil verip çizemedim ben beni, ben beni, ben beni, kendimi, canımı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı, özümü. Dostlar beni bir kazana koydular. 40 yıl yandım daha çisinde diler. Ölçeğimi gram gram yediler. Bir kantarda tartamadım ben beni, ben beni, ben beni, kendimi, canımı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı, özümü. Akarsuyum, haldan hala büründüm. Cahilin gözüne kara göründüm. Derya idim, damlalara bölündüm. Çok bulandım, süzemedim ben beni, ben beni, ben beni, kendimi, canımı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı, özümü. Deli gönlüm aktı gitti engine. Çok boyandım çok çiçekler rengine. Bir mahzuni demiş oldum kendime. Olmaz olsun atamadım ben beni, ben beni, ben beni, kendimi, canımı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı, özümü. Ben beni, kendimi, canımı, özümü.